إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تنادليا نبلغ المرام tuko katika babu as-sayd wa dhabaih. Tumesoma hadithi ya kwanza katika mlango huu na tukaisoma hadithi ya pili katika darasa letu la jana, lakini kwa ufupi kabisa kwa leo tutaondokea hadithi ya pili. Wa an Adi bin Hatim radhiallahu anhu qala, kutoka kwa sahaba mtukufu Adi bin Hatim radhiallahu anhu amesema, qala li rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amenambia mimi mtume sallallahu alayhi wasallam, idha arsalta kalbak, utakapomtuma mbwa wako, fadhkur ismallahi alayhi, basi litaje jina la Allah juu yake. Idha arsalta kalbak, utakapomtuma mbwa wako, kwa maana katika kuinda sasa, umempa ile go ahead, nenda kakamati kiwindwa, fadhkur ismallahi alayhi, basi litaje jina la Allah juu yake. Fadhkur ismallahi alayhi, litaje jina la Allah juu yake. Fa in amsaka alayka, basi akikukamatia mnyama ambaye unakusudia kumwinda, fa in amsaka alayka, basi mbwa huyo uliyomtuma kwenda kukuindia akikukamatia mnyama, fa adraktahu, na basi wewe ukamdiriki, kwa maana ukamkuta mnyama huyo, hayyan yuhai, hajafa, fadbahuhu, basi mchinje. Fa adraktahu hayyan, basi ukimkuta yuhai, hajafa, kwa maana mbwa amekwenda amemkamata na wewe umekwenda na umemkuta mnyama bado yuhai, atweta, yuko katika uhai wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fadhbahuhu, basi mchinje huyo mnyama. Wa in adraktahu, na kama ukimkuta huyo mnyama aliyekamatwa na huyo mbwa ambaye ulimtuma kwa ajili ya kwenda kumwinda, wa in adraktahu, na kama ukimkuta mnyama huyo, kad kutila, ameuawa, kwa maana mbwa amemuua yule mnyama, kad kutila, ameuawa, walam yukal minhu, na huyu mbwa ikawa hakula minhu, katika sehemu yoyote ya nyama yule ambaye aliyomkamata, walam yukal minhu, wala hakumla hakula kitu, wa in adraktahu kad kutila, na kama umemkuta mnyama huyo ambaye amekamatwa na mbwa wako, ameuawa, ameshakufa, walam yukal minhu, lakini mbwa ambaye ulimtumwa kwenda kumkamata hakumla maskini, hakumla chochote, basi Mtume SAW anasema fakulhu, basi mle, fakulhu, mle kiwindwa hicho, kama ni swala pa digidigi, fakulhu, madamu mbwa wako hakumla. Wa in adraktahu kad kutila, na kama umemkuta hali ya kwamba mnyama huyo ameuawa, walam yukal minhu, na kwamba mbwa wako huyo hakumla chochote katika mwili wake, fakulhu, basi wewe mle. Wa in wajadta ma kalbik kalban ghaira, Na kama ukimkuta pamoja na mbwa wako kalban ghaira, kuna mbwa mwingine, mbwa wako mmoja umemtuma su bismillah, kwa amekwenda amemkamata mnyama. Sasa unakwenda wewe unamkuta na kuna na mbwa mwingine, wa in wajadta, na kama ukikuta ma kalbik, pamoja na mbwa wako yule uliyemtuma, kalban ghairahu, kuna mbwa mwingine, wako wawili sasa, wakad kutila, na hali ya kwamba mnyama ameuawa, fala taakul, basi usile mnyama huyo. Wa in wajadta, na kama ukimkuta ma kalbika, pamoja na mbwa wako, kalban ghairahu, kuna mbwa mwingine, mbwa wako ni mmoja, umemtuma kwenda kukamatia kiwindwa, lakini ulipofika pale unamkuta na mbwa wako pamoja na mbwa mwingine, ma kalbika kalban ghaira, wakad kutila, na hali ya kwamba kiwindwa kile kimeuawa, nyama ameuawa, basi Mtume SAW asema fala taakulu, basi usile. Wa in wajadta maak, na kama utakuta ma kalbika, pamoja na mbwa wako, kalban ghairahu, kuna mbwa mwingine ambao si wa kwako. Sasa wewe wakad kutila, hali ya kwamba mnyama ameuawa, ikiwa ni swala pa digidigi, fala taakulu, basi usile. Fa innaka, kwani hakika wewe, la tadri, ujui, uelewi, ufahamu, ayuhuma, ni yupi katika hao wawili, hao mbwa hao wawili, katalahu, aliyemuua huyo mnyama. Fa innaka, hakika wewe, la tadri, hujui, ayuhuma, ni mmoja wa yupi katika hao wawili, ima ni mbwa wako uliomtuma au yule mbwa mwingine, katalahu, aliyemuua huyo mnyama. Fa innaka la tadri, hakika wewe hufahamu, hujui, ayuhuma, ni yupi mmoja wao katika mbwa hao wawili, katalahu, aliyemuua mnyama huyo. Wa in ramaita, na kama ukirusha, bisahmik, sahamak, mshale wako. Wa in ramaita sahamak, na kama ukirusha mshale wako au ukitupa mshale wako, fadhkur ismallah alayhi, litaje jina la Allah juu yake. Kwa hiyo sasa inakuwa kesi ya uwindaji kwa kutumia nini? Mshale. Tumeona kwenye mbwa, unamtuma, basi unasema bismillah, mbwa anaelekea huko. Sasa unatumia mshale, ndio. Sasa ukirusha mshale, wa idha ramaita sahmak, basi vile vile useme bismillah. Wa idha ramaita, na unapotupa mshale wako, au idha ramaita sahmak, na unapotupa mshale wako, fadhkur ismallah alayhi, basi litaje jina la Allah juu yake. Hii kwa fawaidi itakuja kuona huko mbele. Kwa siku za sasa, uwindaji mara nyingi watu wanatumia zana za kisasa, ala za kisasa, bunduki. Kwa bunduki itakuwa fanana na mshale, kipiga basi unalitaja jina la Allah juu yake. Wa in ramaita sahmaka, na kama ukitupa mshale wako, fadhkur ismallah alayhi, litaja jina la Allah. Tupa mshale, unamlenga mshale mnyama, kwa hiyo ukiachilia basi piga bismillah. Fa in ghaba anka yawman, na kama ghaba, yani atakupotea huyo mnyama, anka yawman, kwa siku moja nzima hujamuona. Fa in ghaba anka, na kama akikupotea, mnyama huyo ambaye uliopiga mshale, yauman, kwa muda wa siku nzima, fa in ghaba anka, na kama akikupotea hujamuona, umepusha mshale na unahakika kwamba mshale ule umempata, lakini mnyama yule amekupotea, yauman, kwa muda wa 24 hours hujamuona kabisa mnyama huyo, falam tajidu fihi, na ikawa hukukuta katika mnyama huyo, illa atharu sahmik, isipokuwa ile athari tu ya mshale wako, fakul inshita, basi kula inshita ukipenda. Falam tajidu fihi, na kama hukukuta, na basi hukukuta fihi, katika mnyama huyo, illa athar, athar yani kwa maana labda umemtafuta kwa siku nzima, mnyama yule amekwenda na mshakumuona siku ya pili, mnakwenda mnamuona, huyu hapa bwana. Sasa ulipomwangalia mnyama yule ana athari ile ile tu ya mshale wako ulompiga wewe, hakuna tena kitu kingine kilichomfanya kwamba mnyama yule awe katika hali ambayo ameweza yani kufa. Falam tajidi fihi, na kama hukukuta ndani yake kwenye mnyama huyo, illa athara sahmik, isipokuwa athari ya ule mshale wako, illa athara sahmik, isipokuwa ni athari ya mshale wako, fakul, basi kula, in shita, ikiwa ukipenda. Wa in wajadtahu, na kama ukimkuta mnyama huyo, ghariqan fil mai, amezama katika maji. Wa in wajadtahu, na kama ukimkuta mnyama huyo ulimuinda, ghariqa, ghariqa yani gharaq, ameghariqi, amezama, filmai, katika maji, fala taakul, Mtume sala salam anakataza, anasema usile, fala taakul, basi usile. Wa in wajadtahu ghariqan, na kama umemkuta mnyama amezama katika maji shakufa, fala taakul, basi usile. Muttafaqun alayhi, hadithi hii Bukhari na Muslim, wa hadha lafdhu Muslim. Wa an Adi bin Hatim radhiallahu anhu qal, kutoka kwa Adi bin Hatim radhiallahu anhu amesema, qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha arsalta kalbak, utakapomtuma mbwa wako, fadhkur ismallahi alayhi, litaje jina la Allah juu yake. Fa in amsaka alayka, basi akikukamatia mnyama, fa adraktahu, na ukimkuta mnyama huyo hayyan yuhai, fadhbahuhu, mchinje. Wa in adraktahu qad qutil, na ukimkuta hali ya kwamba ameuawa, walam yukal minhu, wala hakula chochote katika mnyama huyo yani yule mbwa, fakulhu, basi kula mnyama huyo. Wa in wajadta ma kalbik, na kama ukikuta pamoja na mbwa wako, kalban ghairahu, kuna mbwa mwingine, wakad kutila, na hali ya kwamba mnyama ameuawa, fala taakul, basi usile. Fa innaka la tadri, kwani hakika wewe hujui, ayyuhuma, ni yupi mmoja wao katika hao mbwa wawili, katalahu, aliyemuua mnyama huyo. Wa in ramaita sahmaka, na kama ukitupa mshale wako, fadhkur isma Allahi alayhi, litaje jina la Allah juu yake. Fa in ghaba anka yawman, na kama akikupotea nyama ulioindwa kwa muda wa siku moja, falam tajidhu, na kama hukumbasi hukumkuta fihi, katika mnyama huyo yani hukukuta katika mnyama huyo, illa athar, illa athar, isipokuwa ni athari sahmika ya mshale wako, fakul, kula, basi inshita ukipenda. Wa in wajadtahu ghariqan, na kama ukimkuta mnyama amezama, filmai, katika maji, basi fala taakul, basi usile. Muttafaqun alayhi. Kwa hadithi hii ndani yake kuna fawaida nyingi ambazo za kisheria, miongoni mwazo ni tunapata suala zima la mbwa ambaye anawinda, awe ni mbwa ambaye ni muallam, kama maelezo tuliyotoa jana, muallam alikuwa trained, apata mafunzo maalum, unamtuma nenda, anakwenda kumkamata, lakini tayari mbwa yule atakuwa na mafundo, yeye kazi yake kukamata tu asile, na ukimwambia kwamba rudi anarudi. Kwa hiyo hii fundisho moja tunalipata hapa, wa idha arsalta kalbaka, ukimtuma mbwa wako fasikuru tismallahi alayhi fa in amsaka alayka fa adraktahu hayyan fadbahahu, kwa maana mbwa awe amekuwa ni train. Na vile vile katika faida nyingine tunaona ya kwamba mwindaji ambaye anatumia mbwa na mbwa ameshamkamata mnyama, umekwenda umemkuta hai, basi uhalali wa mnyama yule ni kumchinja, kwamba lazima umchinje ili patikanwe uhalali wa mnyama yule. Hiyo ni katika faida nyingine, bimaana idha wujida hayyan fa innahu la yahillu illa bitazkiya. Faida nyingine vile inaonesha kwamba annal kalba idha stansala binafsihi faqatala saydan lam yahillu, endapo mnyama yani afwan mbwa mwenyewe tu atakurupuka, ishasikia harufu ya so, ya digidigi swala, lakini hujamtuma wewe, hujamwambia nenda mwenyewe tu, jazba zake zikamkenda, akenda kule akaikamatia na akimkuta mnyama yule yani kwa maana mnyama yule itakuwa wewe si halali. Kwa nini? Kwa sababu hukua umempa idhini ile soko, bismillah, yeye kenda tukakurupuka. Kwa hiyo mnyama yani mbwa lazima awe amepata idhini ya wewe unamfuga, nenda kawinde, lakini akenda mwenyewe binafsi na akamuua mnyama, fakatala saidan lam yahillu, si halali. Yani sio kusema kwamba la mbwa wangu bwana anachangamkia tenda kulikweli, akisikia tu harufu ashakwenda kumkamata mnyama, mpaka umpe idhini aende, go nenda tena bismillah. Wakimkuta wamekufa, tena hapo ndio itakuwa halali. Lakini kwa maana ikiwa kaenda mwenyewe kwa matashi yake mbwa na amemuua mnyama yule, basi itakuwa si halali kumla. Faida nyingine ni kwamba kama tutakuta mbwa wako pamoja na mbwa mwingine na haijulikani katika wala yu'lam ayyul kalbaini katalahu, na mbwa yupi aliyomuua yule mnyama, hapo itakuwa haina haya, itakuwa si halali kumla mnyama huyo, kwa sababu itakuwa ni majhul, almajhul alqatil lisaydi wahda, yani haijulikani ni mbwa yupi. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya fawaidi ambazo zimo katika hadithi hii. Naam, taban kabla tujende hadithi ya pili, kuna swala ambalo lilizwa jana, basi ningelipenda nilijibu alafu tutaendelea katika hadithi inayofuatia. Muulizaji aliuliza kuhusu masala ya ufugaji wa mbwa kama tulivyotoa maelezo jana. Je, kufanya biashara yani kununua au kuuza mbwa ambaye alikuwa muallam, akamtaja muallam aliyokuwa trained, ni halali, inajuzu? Kwa swala hili nimekamwambia tutakuja kulijibu leo. Swala lake muulizaji lilikuwa lina base zaidi, yani asili ya masala ni katika kitabu al-Buyu ambao tushasoma huko nyuma. Ukisoma katika kitabu al-Buyu kuna biashara ambazo zilizokuwa zimeharamishwa, kwa Muislamu haruhusi kufanya biashara hizo. Miongoni mwazo ni hii biashara ya mbwa, kama vile ambavyo tunavyomnukuu Sheikh Al-Ghazazi katika Tamamul Minna mujallad wa 4 mujallad wa 3 ukurasa nambari 299, ameandika miongoni mwa biashara ambazo zilizokuwa hazijuzu, hazifai Muislamu kufanya biashara hizo, ni tahrim ba'il kalbe, ni haramu kuuza yani biashara ya mbwa. An Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma ana nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an thamani alkalbi wasannur, kutoka kwa Jabir Abdullah radhiallahu anhuma amesema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza thaman ya mbwa pamoja na paka. Hadithi hii katika Bukhari na vile vile iko katika afwan, hadithi hii iko katika sahihi Muslim na Abu Daudi wa Imam At-Tirmidhi. Kwa hiyo Sheikh anasema yani as-sanuru bimaana al-hirra paka, thamanu al-kalb yani thamani ya mbwa, bimaana biashara ya mbwa, kuuza mbwa na ukapata ile cha kukila. Fala yajuzu ba'i al-kalb, bas hayuzu kuuza mbwa, kufanya biashara ya mbwa. Wa dhahiru al-hadithu, na hadithi hii inaonesha kwamba sawaan ni mamoja, kana muallaman au ghaira muallam, mbwa huyo kama atakuwa yuni yule trained alofundishwa katika kuwinda, nenda kamata usile simama, au ghaira muallam, au sio yule muallam aliofundishwa. Kwa hiyo nafikiri tumemjibu huyu aliouliza ya kwamba biashara ya mbwa ni haramu, hata kama mbwa atakuwa amekuwa trendy kazi yake kuwinda, kwa wewe ukasema mimi nakwenda kumnunua kwa sababu nipate kuwindia, biashara hiyo itakuwa ni haramu. Wa sawaan kana mimma yajuzu iktina'uhu ka kalbi saidi, na vile vile haramu kufanya biashara ya mbwa mamoja, kama mbwa huyo ni yule ambaye alokuwa ameruhusika kufugwa. Tumesoma huko hadithi ya mwanzo kwamba Mtume SAW amekataza kufuga mbwa isipokuwa katika zile sababu tatu. Moja hapo ni sababu ya kuindia. Kwa hiyo hata kama mtu atasema kwamba mimi ninakwenda kununua mbwa ili nikawindie, jambo ambalo Mtume ameruhusu tufuge mbwa kwa sababu ya kuwinda, basi biashara hiyo itakuwa ni haramu kwa mujibu wa hadithi hii. Au mima la yajuzu iktinauhu wa ila hadha dhahaba aljamhur, na hivi ndivyo mapito ya jamhuru yani maulama wote. Wa amma wurida fi hadithi Jabir radhiallahu anhu, ama ile hadithi ya Jabir ilipokelewa na ikawa Mtume SAW yani imesema naha an ba'i alqalbi illa kalb alsaidi, kuna riwaya imekuja kwamba Mtume amekataza biashara ya mbwa isipokuwa mbwa wa nini, wa kuwinda. Shekhe anasema hadithi hii fa huwa hadithu la taqumu bihi alhujja, haisimami kwamba ni hoja. Kwa nini? Kwa sababu ni hadithi ambayo laisa bi sahih, qala al-imamu an-nasai kwamba hadithi hii si sahihi, na waqala fi mawdhi'in akhar munkar, hadithi hii ni munkar, ni dhaifu, haifai kuitumia kama ni hoja, kwamba mbona Mtume kakataza biashara ya mbwa lakini isipokuwa kwamba mbwa wa kuwinda. Ni hadithi dhaifu, na hadithi dhaifu haiwi kwamba ni hoja. Kwa nafikiri tumemjibu muulizaji wa swala hilo. Tutaendelea tena inshallah kesho na Bulughul Maram. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.